Kapitola 15. Na černé kávě s docentem Holubem. Opustme na chvíli naše hrdiny v domku na okraji Hafnarfjorduru s výhledem na rybářské kutry ve Faxafjordu a na osnaté dráty plotů americké letecké základny. Přenesme se magnetofonovým páskem, několika kresbami a snímky zpět do Prahy, do druhého patra moderní budovy na Albertově, kde se usídlila astrobiologická laboratoř Československé akademie věd. Nejsou tu ani dalekohledy, ani řady důstojných knih v kožených vazbách. Astrobiologie je hodně mladou vědou a neměla proto čas stát se starobylou. Ani docent Holub se nepodobá roztržitému hvězdáři. Má hodně společného s naším starým známým, profesorem Sorensenem, je stejně osmahlý, sportovní, však se právě vrátil z Vysokých Tater, kde měřil spektra stromů, keřů a mechů v zimních podmínkách. Vysvětlil nám, že spektrální rozbor a zjišťování odrazové schopnosti různých druhů rostlin je velmi důležitou pomocnou metodou astrobiologie, dovoluje totiž soudit na podobné druhy porostů i na ostatních planetách. Nepátrali jsme po výhodách spektroskopie dále a hlouběji, čas docenta Holuba byl vymezen, rozhodně však se nám, soudě podle jeho ošlehané, snědé a zdravým zářící tváře, zdála znamenitou přinejmenším pro zdraví vědce. Venku padal sníh, zakrýval ve vířících sloupech světla pouličních lamp a schodců, většinou mediků spěchajících domů, dělal ve chvilce docela pěkné sněhuláky. Docent Holub uvařil na malém stolku kávu, řekl au. Když se spálil unikající párou a pak už jsme usedli k našemu intervjuu. Poznámka redakce. Jak víte, soudruhu docente, píši pro svůj časopis řadu článků o osudech výpravy doktora Kameníka a o celé historii díry svatého Patrika. Rád bych za kapitolu, končící první myšlenkou na návštěvu obyvatel z vesmíru v kráteru Sneffelsu, zařadil několik údajů o stavu tohoto problému v době před prozkoumáním jeskyní pod Sneffelsem. No, tehdy jsme byli chudí, ale zase ne tak docela. Již několik let se na světě ozývaly hlasy o možnosti vesmírných návštěv na naší planetě v dávné i docela nedávné minulosti. Mohl byste o tom, soudruhu docente, našim čtenářům něco podrobnějšího říci? Beze všeho. Tak například velmi zajímavý materiál přineslo zkoumání starých bájí. Vezměte si Bibli, která není ničím jiným než snůškou bájí a pověstí národů sídlících před tisíci lety v oblasti kolem Mrtvého moře. Znáte onu část Starého zákona, jednající o zkáze Sodomy a Gomory. K obyvateli jednoho z měst, panu Lotovi, přišli podle Bible jacísi poslové s varováním. Doslova znělo takhle. Docent Holub vyhledal ve své příruční kartotéce list, popsaný výpisky a polepený několika výstřižky. Prchni, abys byl zachráněn, nehleď zpět, nezastavuj se na celé této rovině, prchni dolů na hory, abys nezahynul. Pan Lot odpověděl ustrašeně, nebudu moci doběhnout až k hoře. Bojím se, že ono zlo do mne pronikne a usmrtí mne. Málem se mu také stal malér. Došlo ke katastrofě, hle vystoupil sloup kouře ze země, jako sloup kouře z výhně a tštila na Sodomu a Gomoru síra a oheň. A zničena byla města tato a celá rovina a všichni obyvatelé měst a rostliny země. Nemusím vám, soudruhu redaktore, ani vysvětlovat, že tyto texty brzy zaujaly badatele otázkou možné vesmírné návštěvy naší planety. Poslové varují Lota a doporučují mu pobyt v bezpečném krytu v jeskyni. Lot ví, že zlo proniká do něho a že je schopno usmrtit. Konečně i líčení sloupu kouře ze země, ohně a zničení by mohlo docela dobře odpovídat skutečné události, startu kosmické rakety, ke kterému se posádka přeci jen odhodlala po zřejmě nepříliš účinném varování pověrčivého obyvatelstva. Ještě zajímavější materiály byly objeveny čirou náhodou v roce 1947 v podobě tzv. Svitků od Mrtvého moře, nalezených v jeskyni Antilibanonu. Objevily se pozoruhodným způsobem. Arabští kočovníci se kromě celé řady turistických památek, vyrobených jako lákadlo na kapsy cestovatelů, vytasili s několika důvěryhodně vypadajícími útržky rukopisů na papíru. Texty se dostaly do rukou znalců, kteří zjistili nadevší pochybnost, že vznikly dávno, asi před 2000 lety, a co více, útržky vyprávěly o ještě starších, lidovou tradicí předávaných událostech. Po nekonečných výsleších, dohadování a podplácení byl konečně objeven původní zdroj útržků, několik hliněných nádob, uschovaných tak šťastně, že jejich obsah nebyl porušen vlhkostí ani plísní. Nalezené legendy se přímo hemží zmínkami o bytostech, které přišly z nebe na zemi a naopak o lidech, kteří byli odneseni na nebesa. Posuďte sám, redaktore, a poslouchejte. Ti, kdo spadli z nebe, byli na zemi v oněch dnech a i poté, co přicházeli synové Boha. A nebo tady, a přátelil se Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť si ho Bůh vzal. Korunu těmto domněnkám a objevům nasadil nález Baalbecké terasy, která je právě v jednom z nesčetných údolí antilibanonských hor, nedaleko Bejrútu, poblíž zřícenin antické Heliopole. Je to vlastně plošina, složená z obrovských kamenných kvádrů. Některé z nich jsou dlouhé až 20 metrů a váží několik desítek milionů kilogramů. Odborníci se shodují v mínění, že ani síly všeho spojeného obyvatelstva okolních krajů by nebyly s to takovými balvany pohnout, natož je pomocí primitivních prostředků, používaných při stavbě tehdejších domů, chrámů a pyramid, seřadit a sestavit do rovné ploché dlažby. Dlouho jsme si nevěděli s Baalbeckou terasou rady. Teprve poslední doba kosmických letů přinesla nový pohled na tento otazník, nešlo snad o letiště či odpalovací rampu vesmírných lodí, přistávajících odněkud z dalekého vesmíru. Texty z hliněných džbánů by tomu nasvědčovaly. Nebylo by divu, kdyby návštěvníci sebou vzali člověka, třeba právě pana Enocha, jako ukázku obyvatelstva Země, právě tak jako Kolumbus přivezl královně Isabele vzorky domorodců ze západoindických ostrovů. Vaše vyprávění se poslouchá, soudruhu docente, jako román. Něco mi však nesouhlasí, je vůbec možné, že by styk s bytostmi na takové úrovni technické civilizace zůstal bez vlivu na pozemšťany. Pochopte tehdejší dobu. Lidé žili v prvobytně pospolné společnosti, nejvýše v otrokářském zřízení, byli pověrčiví, nevzdělaní, klanili se blesku, hromu, slunci, měsíci a měli pramálo společného s případnými návštěvníky z vyvinutějších planet. Ale tak docela beze stop přece jen návštěva nezůstala. Tuto kresbu, velikou několik metrů, nazval sám André Lhoté velkým marťanským bohem. Jeden z obrazů nalezený výpravou André Lhota v saharském skalním městě Žabbárenu v roce 1956. Podivuhodná kresba nalezená na kamenné desce v Chakaské autonomní oblasti. Objevily se kresby, nad nimiž dodnes stojíme v úžasu. Podívejte se, zde máte jednu z nich, nalezenou v Chakaské autonomní oblasti SSSR, to je v podhůří Altaje na horním toku Jeniseje. Zajímavé je, že ji sovětští archeologové kladou opět do doby přibližného vzniku Baalbecké terasy a papirových zlomků ve džbánech. Myslím, že vám ani nemusím říkat, že postavy s ptačími hlavami po stranách obrazce mají nepochybně egyptský ráz. Představte si Egypťané ve východní Sibiři. Není to přitažené za vlasy. Právě Egypťané, nenávidění všemi okolními národy. Tak daleko se mohli dostat leda, vzduchem. Nejzajímavější je ovšem hluboko vyrytá kresba uprostřed. Stáli jsme před ní v rozpacích. Donedávna byla označována jako obraz božstva plodnosti. Co si myslíte vy? Připadá mi nejspíše jako hlava člověka ve skafandru. Docela tak, plně s vámi souhlasím. Jenomže vědci se tuto docela zřejmou podobnost báli vůbec vyslovit z obavy před zesměšněním. A stejně tak podivné obrazy postav s kulatými hlavami, nacházené ve skalních obrazárnách saharských jeskyní v Tasíli a Žabbárenu, byly rozpačitě označovány za úpadkové období pouštního umění. A přece, tvrdím, nešlo opět o nic jiného než o zobrazení dávných astronautů v hermetických oblecích a s přílbou chránící hlavu. Je snad možné, alespoň z mého laického hlediska, podporovaného touhou po romantice, že máte pravdu, soudruhu docente. Myslel jsem však jiné důkazy, například nějaké znalosti, vědomosti nebo dovednosti, které by vysoce vyspělí návštěvníci svým zaostalým pozemským bratrům předali. Ovšem, i takové otazníky zde jsou a chcete-li, nic nebrání je s vesmírnou návštěvou spojovat. V Asii byly například nalezeny na polorozpadlých tabulkách, zasutých v babylonských jeskyních, záznamy drah, které opisovala Venuše vzhledem k Zemi před 13 000 lety, tedy v době, kdy se pražskou kotlinou ještě proháněli lovci mamutů. Nebo jiný příklad, Wilhelm Konig, německý inženýr, tvrdí, že kamenné destičky nalezené v Iráku a vystavené v bagdádském státním muzeu nemohou být ničím jiným než součástmi elektrických baterií, sestavených asi tak v době vzniku Baalbecké terasy a zlomků z Antilibanonu. Není divu, že tehdejší primitivní společenské zřízení nebylo schopno zachovat technické vědomosti. Ty se staly brzy majetkem kněží, kteří je změnili v kouzelné předměty, sloužící k zastrašování věřících, podobně jako obrazy ptáků v díře svatého Patrika. I přes propast věků však v samotném novověku snad doznívá využití dávných vědomostí neznámé civilizace, bájné Atlantidy, jak tvrdí jedna skupina vědců nebo mimozemských tvorů, jak se domnívám já. Jak jinak, redaktore, vysvětlit, že slavný Dante Alighieri v Božské komedii popisuje zcela podrobně a věrně souhvězdí Jižního kříže, které tehdy podle našich předpokladů žádný evropský cestovatel nemohl vidět, ba ani o něm slyšet. A jako náhodu si osobně nedovedu a nechci vysvětlit ani toto. Docent Holub dopil kávu, přešel pracovnou ke knihovně a přinesl malou knihu, utištěnou mezi velkými svazky astronomických a přírodopisných děl. Byly to známé Gulliverovy cesty Jonathana Swifta. Chvíli listoval, pak položil knihu přede mne a označil prstem odstavec. Čtěte, soudruhu redaktore. Poslechl jsem a dozvěděl se, hvězdáři Laputy to byl létající ostrov, vybásněný Swiftem, objevili též dvojici menších hvězd neboli satelitů obíhajících kolem Marsu, z nichž je vnitřní vzdálen od středu hlavní oběžnice právě její 3 průměry a vnější 5. První se otočí za 10, druhý za 21,5 hodiny. Jak víte, nebo možná nevíte, soudruhu redaktore, vysvětloval docent Holub, vyšlo první vydání Gulliverových cest roku 1726. Malinké Marsovy měsíce objevil nadmíru dokonalým dalekohledem astronom Hall teprve roku 1877 a zjistil, že bližší z nich, Phobos, je od planety vzdálen 9400 km a obíhá ji přibližně za 7,5 hodiny, druhý za 30 hodin ve vzdálenosti přibližně 23 500 km. Vzdálenosti i časy oběhu se sice od sebe poněkud liší, přesto však ne tak, aby shoda nebyla přímo ohromující. A ke všemu se právě Mars, k němuž se nejvíce upínala donedávna pozornost nás astrobiologů, jmenoval pro všechny starověké národy shodně s bohem války. Chaldejci mu říkali Nergal, Řekové Ares, Arabové, Peršani i Turci Mirrich. Samá jména, z nichž zvoní meče a hřmí bojový ryk. Dobrá, soudruhu docente, to jsou všechno, řekněme, nepřímé důkazy pro podporu domněnky o možnosti inteligentního života na jiných planetách. Ale což astronomie a sama vaše věda astrobiologie neměla přímé, bezprostřední důkazy. Ale ovšem, že ano, jenže nevím, můžeme-li je nazvat důkazy. Astrobiologie není matematika, sbírá své vědomosti po kouscích a jak vidíte, tak trochu z milosti ostatních věd, mezi nimiž nechybí ani historie a jazykověda. Velmi silným důkazem o možnosti života, podobného našemu pozemskému, i na jiných vesmírných tělesech byl rozbor vzorků meteoritů, provedený v roce 1961 Melvinem Calvinem a paní Susanou Vaughanovou z Kalifornské univerzity. Velmi složitým, pečlivým a všemi známými způsoby ověřovaným rozborem dospěli k závěru, že hmota meteoritů obsahovala část uhlíku ve formě sloučenin podobných našim cukrům, ba ještě složitějších látek, z nichž mohou celkem snadno vznikat bílkoviny, nezbytné pro život. Američtí badatelé Claus a Nagy objevili dokonce téhož roku ve 2 kamenných meteoritech drobné mikroskopické útvary pravidelných tvarů, v nichž popsali 5 druhů rozličných organizovaných částic organické hmoty, jak opatrně a skromně svůj úžasný nález nazvali. Jde nepochybně o mimozemské rostliny nebo živočichy, podobné našim pozemským řasám. A víte, redaktore, co je tohle? Samozřejmě. Kousek zeleného lahvového skla. Chyba, příteli, chyba. Vltavín čili Moldavit, vzácný kamének tajuplného původu. Má bratříčky tu a tam v Texasu, v Indočíně, na Filipínách, na Jávě, v Libii a Austrálii. Celé skupiny vědců se dohadují o jejich vzniku, jedni tvrdí, že jsou vlastně kouskem lávy, vymrštěné až k zemi sopkami na měsíci, druzí se domnívají, že vznikly při obrovských výbuších při dopadu velkých meteoritů a konečně poslední, nejodvážnější, uvažují o horninách, roztavených do skleněných sl z plameny vesmírných raket, startujících a přistávajících kdysi dávno na naší planetě. Alespoň tohle z chemie a geologie. Fyzika se přihlásila několikrát. Po celé řadě zpráv o signálech zachycených z Marsu a z Venuše, jež se ukázaly novinářskými kachnami, uveřejnil roku 1959 Morrison a Coxtony odvážnou domněnku, že na některé z tisíců milionů planet naší galaktické soustavy, Mléčné dráhy, jsou rozumné bytosti, vysílající do vesmíru zprávy o své existenci na frekvenci 1420 megacyklů. Byly vybudovány obrovské přijímací stanice, radioteleskopy, největší z nich u Jordel Banku nedaleko Manchesteru a tyto zprávy z vesmíru byly nahrány na tisíce magnetofonových pásků. Rozborem prováděným elektronickými mozky bylo zjištěno, že struktura signálů je příbuzná struktuře zpráv, kódovaných například Morseovou abecedou nebo námořním signálním kodexem. Určité skupiny se nerytmicky, avšak bez vztahu k pravděpodobnosti opakovaly a vědci soudí, že ačkoliv zprávy nebyly dosud rozšifrovány, je v podstatě možné za použití výkonnějších elektronických zařízení najít klíč k jejich rozluštění a potom snad budeme moci i odpovědět. A astronomie. Ovšem astronomie, sesterská, vlastně lépe řečeno mateřská věda astrobiologie, nás zásobuje řadou skutečností a pozorování, v nichž po pečlivém, kritickém výběru nacházíme důkazy pro možnost osídlení ostatních planet naší sluneční soustavy živými bytostmi, třeba jednoduššími než člověk nebo zvířata na Zemi. Ostatně, vždyť původně se i naše oddělení jmenovalo astrobotanickým a naším úkolem byl průzkum možnosti existence rostlin na ostatních planetách a snad i jinde ve vesmíru. Poslední léta nás však donutila ke změně vědeckého programu i názvu. Sovětský vědec N. Pán Barabašov zdůvodnil a američtí vědci potvrdili snímky dalekohledem, vyneseným balónem do stratosféry, spektroskopicky existenci kyslíku a vodních par v ovzduší Venuše. Nejzajímavější, téměř detektivní historii nám, to se rozumí, připravili astronomové se záhadnou planetou, Marsem. Nebudu mluvit, redaktore, o tajuplných kanálech, poprvé pozorovaných v roce 1877 italským hvězdářem Schiaparellim. Bylo kolem nich dost a dost hluku a povyku, byly vydávány za stavby rozumných bytostí, za skutečné zavodňovací kanály, pak byla jejich existence popírána, v dokonalejších dalekohledech se totiž rozpadají v řadu nepravidelných skvrn. No a nejnověji se zase vracíme ke kanálům. Uvědomujeme si totiž, že na Marsu rozeznáváme i nejdokonalejšími dalekohledy podrobnosti asi tak velikosti Moravy, nemohli bychom tedy vidět ani stavby rozměrů panamského nebo suezského průplavu. To, co bylo považováno za kanály, by mohly, opakuji mohly být jakési oázy, ostrovy lesů a ostatních rostlinných společenství kolem zavodňovacích soustav. Že se něco na Marsu děje, dokázal roku 1952 vznik nové skvrny, hvězdáři ji pokřtili na La Ocontovu. Zaujímá území velikosti Francie nebo Německa a ukázala se pravým vytrvalcem, nezmizela po několika dnech jako už několikráté oblaka prachových bouří, zuřících nad hlavami Marťanů jsou-li ovšem nějací, ale zůstala do dneška celých 10 let a je stále sytější a jasnější. Jsem téměř v pokušení říci, že se marťanským zalesňovatelům jejich dílo podařilo. No, budoucnost ukáže, jestli jsem jen snílkem, nebo ne. Ostatně k našemu povolání až donedávna hodně velký kus romantiky patřil. Jinak by žádný astrobiolog u oboru s tak hubenými výsledky, ale za to s hromadou dohadů, nevydržel. Zajímavější než kanály však jsou Marsovy družice. Už jsem vám, tuším, o nich vyprávěl v souvislosti s Gulliverovými cestami. Kanovník Swift, autor slavného románu, nebyl jediným, kdo přisuzoval Marsu dvě družice. Také Kepler, poloslepý génius, žijící v Praze na dvoře císaře Rudolfa, objevitel zákonů pohybu planet podle údajů šťastnějšího kolegy Tychona de Brahe, tvrdil nezávisle na Swiftovi totéž. Keplerova sláva a autorita přiměla hodně později, až roku 1862, slavné objevitele planet a jejich měsíců, Herschela a Lassella, aby zamířili své, na tehdejší dobu obrovské a nad pomyšlení dokonalé dalekohledy právě k Marsu, pátrajíce po marsových satelitech. Marně, dalekohledem, kterým objevil Herschel i maličký Uranův měsíc, podstatně hůře viditelný, nespatřil v okolí Marsu zhola nic. V tomto roce 1862 se Mars ocitl co možno nejblíže k Zemi, další přiblížení nastalo až po 15-leté přestávce v roce 1877. Zvědaví astronomové zamířili samozřejmě opět dalekohledy všech velikostí a druhů na tajemnou planetu a celá řada jich současně objevila dva měsíčky, Hobos a Deimos, obíhající blízko povrchu Marsu. Viděli je i pozorovatelé vybavení daleko menšími dalekohledy, než měli Herschel a Lassell. Zajímavé, viďte, redaktore. Tehdy si hvězdáři vykládali pozoruhodnou skutečnost náhlého a současného objevu všelijak, násilně i méně násilně, nikdo se však neodvážil vyslovit myšlenku, s níž přišel teprve před několika lety sovětský astrobiolog v. G. Fesenkov a hvězdáři. S. Šklovsky, Hobos i Deimos jsou umělé družice obrovských rozměrů. Dříve než se mohla tato myšlenka zrodit, musel vylétnout první sputník, musela být dokázána možnost vytvoření umělých satelitů. A kromě toho bylo třeba podrobně prozkoumat pohyby Hobose i Deimose. Ukázalo se, že odporují všem astronomickým zákonům o vzniku a pohybu měsíců planet. Hobos se například pohybuje rychleji než otáčející se povrch planety, oba mají přesně kruhovou dráhu v poloze rovníku planety. Ne, raději nebudu vypočítávat všechny důvody. Faktem zůstává, že přes všechnu fantastičnost této myšlenky je záhada Marsových měsíců takto vysvětlena nejpřijatelněji. Pravda, zůstává nesmírný technický problém vytvoření satelitů o průměru 8 a 15 kilometrů, ale což například družice Echo nevypustili z maličké hlavice obrovský, 60-metrový balon, který se ve vesmíru sám nafoukne a umožňuje odrazem přenášet rádiové, televizní i radarové signály. Ostatně, kdyby byl povrch obou těles lesklý, pak by byly daleko menší, asi o 1 až 2 kilometry. Přistoupíme-li na myšlenku Marsových umělých měsíců, není daleko ani domněnka o jejich vzniku mezi rokem 1862 a 1877, tedy ne před několika miliony let, jak soudí Škovsky. Ono, mezi námi řečeno, několik milionů let je tak jako tak pro planetu jen zlomek vesmírné vteřiny skoro okamžik. Těch několik milionů let se mi totiž zdá příliš dlouhou dobou, již za několik set let by byla se vší pravděpodobností taková družice zničena srážkami s maličkými meteority, mikrometeority, obrušujícími její povrch, nebo by se do ní strefil podle počtu pravděpodobnosti větší vesmírný projektil, jehož rychlost až 40 km za vteřinu působí ničivěji než největší letecká bomba. Káva mi vystydla. Za okny biologického ústavu byla už tma tmoucí. Občasné zvonění tramvají, projíždějících kolem Albertova, mě vracelo zpět z vesmírných výšin na povrch naší matičky Země. Upřímně řečeno, záviděl jsem docentu Holubovi jeho vědomosti i jeho povolání. Ale jen chvilinku. Co práce, co výzkumů a přemýšlení, co neúspěchů a jaké nebezpečí trapných omylů bylo právě v jeho oboru. Ještě jeden dotaz, soudruhu docente, a pak už opravdu půjdu. Je možné, že by se tak vysoko vyvinutá civilizace, schopná budovat gigantická zavodňovací díla a obrovské umělé družice, nikdy nepokusila navštívit svou mladší sestřičku Zemi nebo se s ní alespoň dorozumět? Trochu mladší, opravdu, zasmál se docent Holub, třeba i o hezkých pár set milionů let. To už by mohl být důvod k žárlivosti, nemyslíte? Ale vážně, i o tom mám v zásobě celou řadu domněnek. V roce 1920 a 1922 zachytili pozemské rádiové stanice podivné signály, dočista nepodobné vysílání některé z tehdy ještě nemnohých stanic. Sovětský učenec J. Perelman je už tehdy připsal neznámým bytostem mimo naši planetu, nejspíše Marťanům, a to tím spíše, že právě v těchto letech se Mars na své pouti vesmírem Zemi opět co nejvíce přiblížil. Poslední pokus o dorozumění s námi učinili, chcete-li přijmout tuto domněnku, obyvatelé Marsu roku 1956. V okamžiku, kdy se obě planety ocitly nejblíže, došlo na povrchu červené planety k obrovskému výbuchu. Zaznamenala ho řada hvězdáren anglických, francouzských a zejména šťastně se podařilo celý průběh událostí zachytit zvláštními přístroji Pulkovské hvězdárny u Leningradu, jejíž ředitel akademik A. Michailov prohlásil, že muselo jít o jaderný výbuch, zřejmě signál pro naši planetu. Ostatně i na Zemi se vyskytly podobné návrhy, například vysázet na obrovských plochách Sibiře nebo na zavodněné Sahaře obrazec, veliký mnoho set čtverečních kilometrů, ve tvaru Pythagorovy věty, pravouhlý trojúhelník se čtverci nad přeponou i nad odvěsnami, z rozličných trav nebo obilovin, jako znamení, že na Zemi žijí rozumní tvorové. Základní geometrické poučky totiž asi trápí stejně školáky na Zemi, na Marsu i kdekoliv jinde ve vesmíru. Ano, ale skutečný pokus o návštěvu, o přistání. Jste neskromný. Mluvili jsme již přece o nepřímých důkazech starých legend, staveb Baalbecké terasy a podivných kreseb v Sibiři i na Sahaře. Ostatně, vím dobře, kam míříte. Chcete slyšet to, co sám dobře znáte? Tunguský meteorit, viďte. Nu, jen se přiznejte. Trochu zahanbeně jsem přikývil. Vidíte, a zrovna tento příklad se mi osobně až donedávna moc nezdál. Bylo kolem něho mnoho povyku, mnoho hádek a to nikdy neprospívá vědeckému poznání. Chcete-li, řeknu vám pro vaše čtenáře holá, nepřikrášlená fakta. Jasný záblesk pozorovaný na Marsu 4. června 1937. Jeden z návrhů, jak se dorozumět s Marťany, Pythagorova věta z různobarevných písků nebo trav na celé ploše Sahary. Podle nepotvrzeného oznámení francouzského astronoma amatéra kroužilo v červnu roku 1908 kolem Země prazvláštní těleso, pohybující se asi tak jako dnes celá hejna umělých družic, létajících nad námi. Žádným vědeckým ústavem nebylo pozorováno a zpráva o něm zapadla jako pouhá zmínka v jakémsi francouzském odborném časopise. 30. června v 7 hodin ráno se událo nad Sibiří v povodí řeky Tungusky toto. Oblohou prolétlo za hromového rachotu obrovské žhavé těleso, doprovázené občasnými mohutnými výbuchy. Zanechávalo za sebou ohnivý chvost a zapadlo konečně do neobydlené tajgy, kde se podle vyprávění očitých svědků z kmene lovců sobů, evenků, změnilo v ohnivý sloup. Rozlehl se nepopsatelně silný výbuch, který zalomcoval okny do vzdálenosti mnoha set kilometrů a v širokém okolí dopadu ohnivé koule smetl a spálil miliony stromů tajgy. Dva otřesy zemské kůry zaznamenaly citlivé přístroje, seismografy, nejen na území Sibiře, ale i v Německu, Francii a Anglii. Prachový oblak vyzdvižený výbuchem se rozptýlil ve stratosféře a za několik dní osvětloval v podobě třpitícího se mraku v noci Evropu a severní Afriku. Dnes by jistě na místo dopadu meteoritu, třeba pusté a neobydlené, hned za pár hodin pospíchali na vrtulnících a pásových transportérech celé čety vědců, předhánějíce se, kdo dříve pozoruhodnou událost popíše a vysvětlí. Tehdy ovšem byla trochu jiná doba. Skromné pokusy obyvatel blízkých měst a vesnic nalézt místo dopadu ohnivého zjevení ztroskotaly v bezedných bažinách, hemžících se miliardami komárů a v neprostupné houštině tajgy. Teprve sovětská vláda vyslala roku 1927, 19 let po katastrofě, skutečnou, třeba malou výpravu, vedenou geologem L. A. Kulikem, která se po nevýslovných útrapách, bloudění a vyptávání v pravém slova smyslu prosekala na hranici obrovské oblasti mrtvé země mezi říčkami Čambe a Kimču, v místech 60 stupňů 55 severní šířky a 101 stupňů 57 východní délky. Stovky čtverečních kilometrů tajgy byly zničeny, stromy ležely ožehnuty a vyvráceny v řadách ukazujících jednoznačně směr, kam dopadl meteorit. Další dny klopotného přelézání 10 000 kmenů dovedly Kulikovu výpravu k místu katastrofy, kde doufala nalézt největší kamenný nebo železný meteorit, jaký kdy v historických dobách na zemský povrch dopadl. Nenalezla nic. Jen okrouhlé jámy, které Kulik připisoval dopadu částí meteoritu. Přes pokročilou roční dobu, nepřízeň počasí a odepření jakékoliv pomoci pověrčivými evenky provedl Kulik namáhavé vrty, sondy, odběry vzorků půdy a magnetometrická měření. Marně. Nenalezl ani stopy po obrovitém tělese, ačkoliv lze očekávat, že průletem ovzduší se z meteoritu o váze několika desítek tisíc tun vypaří jen poměrně nepatrné procento. Dokonce bylo později dokázáno, že ani okrouhlé jámy nejsou stopami bombardování vesmírnými střelami, ale projevem letního rozmrazování rašeliné půdy v hloubi několika desítek centimetrů věčně zmrzlé. Kulikova výprava byla následována několika dalšími, aniž by bylo něco nového objeveno. Astronomové se spokojili zjištěním, že náhoda předvedla v Sibiři ukázku možnosti vzniku měsíčních kráterů meteorickým bombardováním a vypočítali, že i zcela malý meteorit o váze pouhých 100 gramů, veliký jako pingpongový míček, vyvolá při dopadu spoušť právě takovou jako nejtěžší granát pevnostního dělostřelectva o váze 1 tuny a že tunguský meteorit, předpokládáme-li jeho váhu 50 000 tun, vybuchl při dopadu silou rovnající se explozi 3 miliony tun nitroglycerinu. Není tedy divu, že z něho nezbyl ani prášek. Obrat ve zkoumání pádu tunguského meteoritu způsobil nevědec, ale spisovatel fantastických románů Alexandr Kazantsev. Napsal, netuše jistě, jaký pokřik se kolem jeho díla strhne, povídku Výbuch, v níž líčí tunguskou katastrofu jako havárii meziplanetárního letadla z jiné planety, které se snažilo při neočekávaném vniknutí do zemské atmosféry a rozžhavení povrchu vesmírného korábu zpomalit smrtelnou rychlost brzdicími tryskami raket, avšak marně. Nad místem katastrofy vybuchly zásoby jaderného paliva planetoletu a rozmetaly jej na atomy a molekuly. Pěkná myšlenka, viďte, redaktore, a závidění hodná fantazie. Jenže žijeme v době družic, vesmírných korábů a hrdinů kosmonautů. Kazantsevova myšlenka se ujala. Vysvětlovala totiž celou řadu věcí, které meteorická domněnka vysvětlit nemohla. Tak například, proč právě v místě výbuchu stromy stojí a žijí, B. I. Vrocký tam nalezl modříny dvojčata a jeden porazil. Bylo mu právě 140 let. Vědci si Kazantseva příliš nevšímali až do 20. února 1958, kdy přednesl svůj názor, teď už propracovaný a doplněný, na zasedání Všesvazové astronomické společnosti v Moskvě. Pak se za to ovšem spustilo tím větší hromobití. Kazancev byl obviněn z matení mládeže, z vydávání fantastických domněnek spisovatele za vědecká fakta a nevím z čeho ještě. Chudák Kazancev. Vážní, pilní, do svých čísel a fyzikálních rovnic zabraní hvězdáři vytáhli do boje a stálo to za to. Dokonce sám časopis Technika Molodeži se musel spisovatele zastat. Sovětská vláda si povšimla sporu kolem tunguského meteoritu, jímž hořela zejména mládež, zaujatá pro myšlenku poslů dálného vesmíru a ve spolupráci s Akademií věd vyslala na místo předpokládaného dopadu řadu výprav, vybavených neskonale lépe než Kulikova. Měli ovšem proti Kulikovově jednu podstatnou, rozhodující nevýhodu, přišli na místo dopadu až po 50 letech, kdy neskrotný život tajgy už téměř zacelil stopy katastrofy a kolem centra výbuchu stály 50-leté modříny, břízy a smrky. A tak výsledky jsou takové i onaké. Příznivci kosmického korábu byli nadšeni zjištěním lékaře Tomského institutu G. G. Plechanova, že kolem místa dopadu lze zjistit výrazně zvýšenou radioaktivitu půdy. Jejich odpůrci v zápětí dokázali, že právě v onom místě vystupují na povrch sopečné, čedičové horniny, nositelé přirozené radioaktivity. Pamětníci události Evenkové vyprávěli, že svědkové výbuchu, kteří se nalézali osudného jitra na blízku, brzy zemřeli neznámou chorobou, ačkoliv nebyli zasaženi výbuchem. Meteoritici dodávají, že šamani Evenků měli tehdy dlouhé, chtivé prsty a dost vlivu, aby každou nemoc vysvětlili jako následek hněvu bůžků nad nedostatečnou poslušností a štědrostí svých oveček a případně pro větší účinek je i otrávili. Závažný problém nadhodil letecký konstruktér a je Monockov. Z celé řady výpovědí, svědectví a záznamů přesvědčivě dokázal, že záhadné těleso se nad místem katastrofy pohybovalo rychlostí, podržte se, redaktore, asi 700 metrů za vteřinu. Tak dalece by se tedy podařilo předpokládané posádce zpomalit let. Vždyť 700 metrů za vteřinu, to je rychlost přepadové tryskové stíhačky. I nejpomalejší meteorit uhání alespoň 10x rychleji. Úplně fantasticky zní zpráva i u nás známého sovětského astronoma a popularizátora hvězdářství Aria Sternfelda. Vypočítal nezávisle na skutečné době dopadu meteoritu nejvýhodnější dráhu a čas startu i přistání meziplanetární rakety. Z Marsu přicházela v úvahu léta 1907 nebo 1909, tedy samá voda. Za to Venuše byla v nejvýhodnější poloze právě v roce 1908. Sternfeld zpřesňoval své výpočty a došel až k datu 30. června 1908, tedy právě ke dnu, kdy nad Tunguskou zahučela ohnivá koule. Spory pokračují. A. V. Zolotov a I. G. Biatkin určili podle druhu a polohy zuhelnatěných stromů výšku výbuchu nad 5 km nad zemským povrchem, současně s nimi pracující B. I. Vronský vyloučil ožehnutí vůbec a dokazuje, že stromy padly za oběť prachobyčejnému lesnímu požáru. Tak vidíte, redaktore, nebolí vás z toho hlava. Nás, astrobiologi, upřímně řečeno, skoro ano. Samozřejmě, že mne hlava nebolela. Spíše v ní hučela spousta nových myšlenek, záhad, otazníků. Jak je ten život a svět kolem nás plný otázek, dovolávajících se pozornosti? První návštěva u docenta Holuba skončila. Měla jediný cíl přesvědčit vás, že mínění Jiřího Kameníka o mimozemském původu podivných kreseb, pronesené v malém domku v Hafnarfjorduru mezi oknem s květinami a stolečkem s albem fotografií, nebylo tak docela bláznivě odvážné a fantastické. Poznámka redakce.